dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance. Zondag 8 uur bij Net 5. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. So You Think You Can Dance vooruitkijken? Doe je gratis op Kijk. Hij is terug, de volledig nieuwe Honda Prelude. Gevormd door 75 jaar innovatie. Kom hem bewonderen of ontdek een van onze hybride SUV's met tijdelijk tot €2000 voorraadvoordeel. Honda, the power of dreams. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio, levenzonderbril.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOI. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOI, groei door. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De olieprijzen zijn ruim 6% gestegen. En volgens het Internationaal Energieagentschap komt dat onder meer door de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Een vat olie kost nu bijna $100. Handelaren vrezen dat de oorlog nog lang gaat duren. Intussen is de noodreserve aangesproken. Tienduizenden Belgen gaan de straat op in Brussel om te protesteren tegen de regering. Veel mensen leggen het werk neer omdat ze boos zijn over bijvoorbeeld de hervormingen van het pensioen. De vliegvelden van Brussel en Charleroi zijn dicht. Het OV ligt voor een deel plat en ook afvaldiensten en scholen staken. En in Amerika wordt het gala van de Oscars extra streng beveiligd. De FBI heeft gewaarschuwd voor Iraanse droneaanvallen op Californië. En volgens Amerikaanse media wil de organisatie daarom geen enkel risico nemen. De Oscar-uitreiking in Los Angeles is al snel in de nacht van zondag op maandag. Gaan we naar het weer. De ochtend is zonnig begonnen. In het westen verschijnen wolkenvelden. En in de middag is er af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Florentien, dank. 538 Verkeer. A1 Apeldoorn en Amersfoort. Bij Voorthuis is een eerder ongeluk geweest. 22 minuten. En de A2 Den Bosch Utrecht. Bij Everdingen ben je 12 minuten lang onderweg. A10 Komplein Watergrasmeer. Bij Durgerdam 32. En op de A1 Deventer Hengelo. Daar wordt geflitst bij Holten 119.6. Op de A1 Hengelo Deventer bij Enter. Daar wordt de bankrekening geënterd. Door Omegent 133.3. En ook op de A2 Den Bosch Eindhoven bij het Haasje als je het hard rijdt bij Bokstol 127.5. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio, levenzonderbril.nl. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio, levenzonderbril.nl. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt. Kippie. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. De 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Morning! Dennis Rijen. Ja, de vijf van de bedrijven trappen weer af met Thomas van TechnoArt vandaag en Armin van Buuren en Sharon Danado. Radio 538. De vijf van het bedrijf. Radio 538. She got G like MC, you liked it on a easy beat. overtuigen van de Denman karaoke machine met de Spice Girls in de vijf van het bedrijf. If you wanna be my lover. De Spice Meisjes en Wannabe. In deze vijf van het bedrijf van Techno Art, waar we aftrapten. Ja, ik was hem bijna vergeten, maar zo'n goede Armin van Buuren. Ik was tegen Armin gezegd, je moet er nog een keer zo een maken. Als die met Sharon den Adel, In and Out of Love. Wat een fantastische track blijft dat. Je bent bij de vijf van het bedrijf, Thomas van Techno Art. Ja, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Ja, hallo. Techno Art is in de building bij de vijf van het bedrijf vandaag. Ja. Wat leuk, jij upcycelt dingen tot kunst. Van materie maak jij kunstwerken. Leg eens even uit in een paar zinnen. Nou, ik maak het is allemaal duurzaam. Ik maak bijvoorbeeld van de oude plaat, maak ik klokken mee. Oh, vet. Schalen. En ook van, zoals je zei, krijtbordlaptops van oude laptops. Oh, wat tof, van een laptop een krijtbord. En hoe werkt dat dan? Gebruik je hem dan nog wel digitaal of smijt je de verf overheen? Nee, ze smeren verf overheen. Dan kun je gewoon met een krijtje letterlijk op het scherm krabben of tekenen. Oh, wat of vet zeg. Oh, wat een leuk idee. Dat is leuk voor aan de muren in de keuken, weet je wel. Dat je een soort planningsbord hebt met een oude laptop als krijtbord. Ja. Ja, leuk man. Hey Thomas, gezellig. Werk jij alleen of heb je nog mensen die je helpen? Hoe werkt dat? Ik werk alleen. Je bent een eenpitter, zo gezegd. Een eenpitter. Nee, gezellig dat je in de vijf van het bedrijf zit. En een mooie muzikale selectie heb je gemaakt. Dus ik moet taart voor één persoon sturen vandaag. Ja. Of voor de buren nog eventueel. Ik weet niet of je in de bedrijf zit. Voor mijn mede-collega's of de buren. Ja, precies. Hartstikke goed. We sturen taart richting Techno Art, Thomas. Komt helemaal goed. En dan wens ik jou een hele mooie dag. En stuur even wat foto's van je geupcyclede kunst. Want ik ben wel nieuwsgierig. Dank je. Nou, mooi man. Hey, mooie dag daar. Mooie donderdag. En de groeten. Doei. Hoi Thomas. Ja, en de volgende in het fijne van het bedrijf zit echt een klassieker in de lange uitvoering. Zijn hier de Eagles. Hotel California. Radio 538.

pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Que mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Louis Fonsi, Daddy Yankee. 538, de 5 van het bedrijf. Ja, geselecteerd door Thomas van Techno Art. Hij upcycled kunst. Ja, en heel veel reacties in de app van 538 natuurlijk over het indrukwekkende, aangrijpende verhaal van Koert en Melissa net over hun dochter Livia in de 538 ochtendshow. Heeft natuurlijk alles te maken, mocht je net terug zijn van vakantie, de radio net aanzetten met de 538 ochtendrun. De derde editie aanstaande zaterdag in het Olympisch Stadion Amsterdam. Waar we natuurlijk geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum en die vreselijke ziekte voor kindjes de wereld uitkrijgen. Je hoort inderdaad ook een prachtig betoog van Bas Smit in de uitzending. Bedankt voor alle donaties die binnenkomen, hoe klein ook. 538.nl/tikkie. 538.nl/tikkie voor de 538 ochtendrun. Ja, en Thomas, jij bedankt voor het inzenden van je top 5 voor de 5 van het bedrijf. Denk je, heel leuk, ik wil ook taart eten met de collega's op kosten van 538 en Dennis. En onze liedjes in de eten laten schallen. Geef je op via 538.nl/bedrijf of stuur een appje met de 5 favoriete tracks. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. De nummer 1 in de 5 van het bedrijf, dan de laatste. Die is van Within Temptation, Ice Queen.

Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nieuw bij jouw krant. Gratis puzzels, tijdschriften, plus veel meer. Lees nu 4 weken het AD of een regiokrant voor maar 1 euro per week. Altijd opzegbaar. Ga naar kiosk.nl/regio. Bergman Clinics, met meer dan 75 focusklinieken. Nieuw in Rotterdam en Capelle. Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag. Even geen wekker, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar. Kies en mix jouw favoriete Spar voor verpakte broodjes. Altijd 2 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw Spar. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals alle Prodent en Zendium tandpasta 2 plus 2 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538, de 538 middagshow. Madame Dennis Rijer in de ochtend, jongens. Zometeen stemmenjacht. Radio 538. En dit is Disturbed, The Sound of Silence, 538. That's my own. die hoge noten van AH. Het glas staat te trillen in de vitrine hier bij de bar. Je hoorde AH op 538. De 538 Stemmenjacht. Het spannendste spel van de Nederlandse radio heet de 538 Stemmenjacht. Een nieuwe moedige strijder, namelijk Devani uit Raalte. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het in Raalte vandaag? Zonnig nog steeds. Heerlijk, ja, hè? Zonnetje heerlijk. Erbij. Richting die lente, lekker gevoel. En heb je een dagje vrij? Ben je aan het werk? Ik heb een dagje vrij. Oh, dat doe je goed, Devani. Helemaal goed, helemaal goed. En heb je mentale support om je heen of doe je dit helemaal alleen? Nou, ik ben momenteel helemaal alleen. Maar ik heb op de lijnen wel mentale support. Mooi, het is koffer nummer 2 in het spel. €1250 is de inhoud. En luister goed, want dit is de opgave. Geen moeite mee. Devani uit Raalte speelt voor €1250 in de stemmenjacht. Devani, ja, vertel, wie zoeken wij? Ik denk dat het de dame Sandra Bogaert is van de Bogaertjes. Oei, die reality-dame. Ja, Sandra Bogaert. Nou, we laten het even door de jury keuren. Is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, jammer, het is hem niet. Maar ja, het slechte nieuws is ook goed nieuws, want dan doneren we natuurlijk €100 aan die 538 ochtendrun, het Prinses Maxima. Dus dat komt helemaal goed terecht. Kijk, super. En als dank voor het meespelen krijg je natuurlijk wel de reiskoffer van de Postcode Loterij, Devani. Nou, ontzettend leuk. Dus ja, hartstikke mooi, die komt je kant op. En je mag gewoon weer meespelen morgen, dus doe nog een keer mee. Gaan we zeker doen. Leuk. Mooie dag, groetjes. Hey, goeie uitzending. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. We let this Christophe Leeuwen op 538 tijdens je 538 werkdag. Use somebody. Dennis, waarom blijft de koffiegong? Ja, Roberto, je hebt gelijk, man. Ik was wel helemaal vergeten even in alle drukte stemmenjacht toestanden. 10:47 voor een bakkie driedubbele Johnny Wakker. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, ik kan ook vragen aan Jeroen. Jeroen, hoe blijf je eigenlijk wakker? Ja. Ik zet 3 wekkers in de ochtend, echt waar. Maar vooral voor de zekerheid dat ik hier niet te laat binnenkom. Nee, precies, dat snap ik, man, dat snap ik. Heb je nog gedroomd over loopbanden vannacht? Oh, ik denk alleen maar. En ook wat ik allemaal heb meegemaakt, wie er allemaal samen met mij hebben gerend. Waanzinnig. Ja, want wie heb je nu aan je zijde, Jeroen? Ja, dat kan ze misschien het best zelf vertellen. Ja. Hi, hallo. Hey, hallo, dit is onze collega. Stel je even voor. Nou, ik ben dus Esther en ik doe hier de interne communicatie voor Talpa Network. En ik had de eer om ook even mee te mogen lopen. Nou, wat goed. En Esther, heb je getraind of ben je ongetraind? Je klinkt getraind. Ja, dank je, zo zie ik eruit, hè. Nee, ik ren echt nooit. Oh, echt? Ik denk dat ik morgen ook niet naar kantoor kan komen. Nee, precies. Natuurtalent. Nee, de interne communicatie komt morgen extern. Dan weet iedereen dat vast. Hartstikke goed. Esther, tof dat je meeloopt. Hey, Jeroen, even gewoon een vraag die je me oppopt, hè. Ja? Als je nu overal in de wereld jezelf heen mocht teleporteren, waar zou je dan over 10 seconden staan? Tora Bora, denk ik. Oh, lekker man. Tora Bora. Ja, lekker. Hey, goed man, hoeveel kilometer heb je nu onder de benen? Ja, gaat lekker. 343. Wauw. Buitenmenselijke prestatie. Ja, en mocht je nog niet gedoneerd hebben, iedere donatie is welkom, hoe klein ook, voor de Prinses Maxima en de 3e editie van de 538-ochtendrun, 538.nl/tikkie. Er zijn ook heel veel aanmoedigingen, zoals deze van Harriet. Jee, maar goed dan. Jeroen moet haast vol superkracht hebben. Vol bewondering zie ik je rennen, lachen en genieten. Natuurlijk gedoneerd voor de kids van het Prinses Maxima Centrum. Zet hem op, Jeroen, je kan het! Ah, mooi, dankjewel Harriet voor het inspreken. Zet hem op, Jeroen, hebt ook Rebecca Schmid. Dennis, man, wat ben ik allemaal aan het kijken. Buitenmenselijke prestatie, ook gedoneerd via 538.nl. Zijn sticky, groeten van Cyril. Succes daar, Jeroen. Ja, we spreken elkaar zo weer. En Esther natuurlijk ook. Yes. Ik heb je van ziek gemeld in het HR-portaal, oh, Esther, vanmorgen. Ja, dat is geregeld bij deze dan, hè. Ook zo sympathiek. Sabrina Carpenter is hier. Dit is Espresso. Proost. Vacation, and I got this fun boy, and he won't stop calling.